برای داشتنت نذر 40 عشاق کردم. کجای عالم دیده ای ادای نذر کنند وقتی هنوز حاجتی روا نشده؟ نذر 40 عشاقم به پایان رسید، پس کجایی ای حاجت روا نشده ام؟ پس کجایی؟ نذر 40 عشاقم به پایان رسید و عاشقها همه به سرمنزل مقصود رسیدند. ای کاش باور می کردی ادای نذرم را به عشق تو شروع کردم و به عشق تو به پایان رسید. حاجتی که روا نشد و دل هنوز در مبهوتی ادای نذر مانده. نذر 40 عشاقم را عشق به عشق، زنجیر به زنجیر بافته‌ام. دانه هایش را زنجیر به زنجیر محکم کرده ام. ای کاش می دانستی نذر 40 عشاقم برای تو بود. اما آن زمان که نذر می کردم نمی دانستم وقتی به پایان می رسد حاجت من هنوز در ناکجا آباد دل روا نشده. از صاحب عشق من می خواهم اگر ادای نذرم را پذیرفته دلی را به من ببخشد که در جهان دلم بی نظیر ترین دل دنیا.